सांख्य का कहना है जगत ब्रह्म से विलक्षण दिखता है, इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा, प्रधान जगत का कारण होना चाहिए। और एक अच्छा तो इसके लिए सांख्य कह रहा है, भाष्य में हम लोग देख रहे थे, नच विलक्षणत्वाद अस्य इति, ये पंक्ति हो गया था पूरा। इसका अंतिम में हम लोग देखे थे, ब्रह्म च जगत विलक्षणम चेतनम शुद्धम च श्रूयते न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकृति प्रकृति विकार भाव दृष्टः। विलक्षण होगा तो प्रकृति और विकार कार्यकरण भाव नहीं होगा। न ही रुचकादयो विकार मृत कृतिका भवन्ति, मृत के द्वारा किया जाता है रुचक ऐसे नहीं है। शरावादयो वा सुवर्ण प्रकृति का, ये भी नहीं है मृत प्रकृति का। मृत टीका में जगन न ब्रह्म प्रकृतिकम तद विलक्षणत्वात् यद यद विलक्षणम तत् न तत् प्रकृतिकम यथा मृद विलक्षण रुचकादय इत्यर्थः। आगे टीका में कहते हैं, सुख दुख मोहाः सत्व रजस तमांसी तथा च, सुख दुख मोहा ऐसे शब्द भाष्य में व्यवहार होगा आगे, इसके लिए कहते हैं सुख दुख मोह अर्थात सत्व रजस तमस तथा च जगत सुख दुख मोहात्मकं सामान्य प्रकृतिकं तद अन्वितत्वात्। जगत सुख दुख मोहात्मक है तो होने से सामान्य प्रकृतिकं अर्थात समान प्रकृति वाला होना चाहिए, जगत समान प्रकृति वाला होना चाहिए। क्यों? तद अन्वितत्वात्, तद पद से वही सुख दुख मोह, सुख दुख मोह अन्वित होने से उसका जगत का जो प्रकृति है वो भी सुख दुख मोहात्मक होना चाहिए। यद इत्थम, इत्थम अर्थात यद यद अन्वितम, तत् तथा, तत् तथा अर्थात तत् प्रकृतिकम। यद इत्थम अर्थात यो धूमवान स बनिमान, यद इत्थम में यद पद से अर्थात हेतु लेंगे, यद इत्थम तत् तथा अर्थात साध्यवान। यथा मृद अन्विता घटादय मृद प्रकृतिकम, भाष्य में मृदा एव तु मृद अन्विता विकारा प्रक्रियन्ते, मृद अन्विता विकारा मृदा एव प्रक्रियन्ते, मिट्टी के द्वारा ही किए जाएंगे। सुवर्णेन च सुवर्णा अन्विता, सुवर्णा अन्विता विकारा सुवर्णेन एव विक्रियन्ते। तथा इदमपि जगत अचेतनम सुख दुख मोहान्वितम, सुख दुख मोहान्वितम ये टीका में कह दिया था सत्व रजस तमांसी, सुख दुख मोहात्म मोह अन्वितम सद अर्थात सुख दुख मोह अन्वित होता हुआ अचेतनस्य एव सुख दुख मोहात्मकस्य कारणस्य कार्यम भवितुम अर्हति इति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः। अचेतनस्य एव सुख दुख मोहात्मकस्य, जगत जैसे अचेतन है सुख दुख मोहान्वित है, इसी प्रकार की कोई अचेतन सुख दुख मोहात्मक कारण उस कारण का कार्य ये जगत होना चाहिए। भवितुम अर्हति इति न विलक्षणस्य ब्रह्मण, ब्रह्म चेतन है सुख दुख मोहात्मक नहीं है, तो इस प्रकार की विलक्षण ब्रह्म का कार्य ये जगत नहीं होगा। टीका में विलक्षणत्वम साधयति, ये जगत में ब्रह्म विलक्षणत्वम है इसको सिद्ध करते हैं। भाष्य में ब्रह्म विलक्षणत्वम च अस्य अस्य जगतः, ये जगत ब्रह्म विलक्षण कैसे है? कहते हैं अशुद्ध्य चेतनत्व दर्शनात् अवगन्तव्यम्, जगत में अशुद्धि है अचेतनत्व है ये दिखने से ये जगत ब्रह्म विलक्षण जानना चाहिए। अशुद्धम ही जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च, जगत अशुद्ध क्यों है? कहते हैं सुख दुख मोहात्मकतया, जगत सुख दुख मोहात्मक है तो ये तीन रूपों के द्वारा प्रीति परिताप विषाद हेतुत्वात्, सुख दुख मोह सुख रूप होने से प्रीति का आस्पद हो गया, दुख रूप होने से परिताप का, और मोह रूप होने से विषाद आदि का हेतु हो गया। होकर के स्वर्ग नरक आदि उच्चावच प्रपंचत्वाच, तो ये तीन हेतु से नाना प्रकार के कार्य करेगा, उससे फिर धर्माधर्म, उससे फिर स्वर्ग नरक, ये सब उच्चावच नाना उच्चावच उदक च अवाक्च इति उच्चावचम मयूरव्यंशकादयश्च ऊपर नीचे सब नाना लोक। ये जो कहा प्रीति परिताप विषाद आदि हेतु टीका में उसको कहते हैं यथा यथा ही एक एव स्त्री पिंड पति सपत्नी उपपति नाम, स्त्री तो एक है पिंड उसका, पति के प्रति अलग, सपत्नी के प्रति अलग, उपपति के प्रति अलग। प्रीति परिताप विषादादीन करोति, पति के प्रति प्रीति, सपत्नी के प्रति परिताप, उपपति के प्रति विषाद, उपपति अर्थात जो चाहता है उसको किन्तु प्राप्त नहीं कर पाया उसके प्रति विषाद, मोह का कारण हो जाता है। तो जैसे ये स्त्री पिंड दिखा दिया एवं अन्य भावा द्रष्टव्या, जगत में सारे भाव पदार्थ ये तीन अर्थात ये प्रीति अप्रीति विषादात्मका, ये सांख्यकारिका कहते प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था परस्परा विभव जनन मरण वृत्तयस्य गुणाः, ऐसे हो सांख्यकारिका। परस्पर को अभिभव करेंगे, जनन करेंगे, और जनन परस्पराभिभव जनन मरण वृत्तयस्य गुणाः। आगे टीका में तत्र प्रीति सुखम परितापः शोकः विषाद भ्रम भ्रम मोह आदि पदार्थ रागादि ग्रह, क्योंकि भाष्य में कहा प्रीति परिताप विषादादि आदि कहने से और रागादि ये भी सब है। उभयोश्चेतनत्वेन साम्याद उपकार्य उपकारक भाव न स्याद इति अयुक्तम, इति अयुक्तम। अच्छा आगे भाष्य में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है संख्य अचेतनम च इदम जगत चेतनम प्रति कार्य कारण भावेन उपकरण भावो उपगमात, जगत अचेतन है और चेतन जो है ब्रह्म का अंश सब जीव। अचेतनम च इदम जगत चेतनम प्रति चेतनम जीवान प्रति कार्य कारण भावेन, कार्य ये और कारण इस प्रकार के भाव होकर के उपकरण भावो उपगमात अर्थात जीव को सुख देते हैं ये अचेतन सब। तो जगत में जो अचेतन है वो चेतन जीवों के प्रति उपकरण बन करके उनको सुख देते हैं। कहते हैं नहीं साम्य सती उपकार्य उपकारक भावो भवति, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे चेतन हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे का उपकार नहीं कर पाएगा, इसलिए जगत अचेतन है चेतन जीवों के प्रति उपकार करता है। नहीं प्रदीपो परस्पर से उपकृत, अगर समान स्वभाव वाले हो जाएंगे तो एक दूसरे का उपकार नहीं कर पाएगा। कार्य कारण भाव अर्थात ये इसका सुख का कारण हुआ, जैसे कहा जाएगा कि अर्थात कोई वाहन इस व्यक्ति के लिए मतलब सुख का हेतु हुआ, इस अर्थ में कारण कर दिया, उपादान कारण नहीं ये निमित्त कारण कर दिया। उपकरण भाव अर्थात निमित्त हो, अगर समान हो जाएंगे दोनों का स्वभाव तो ये कार्य उपकारक भाव ये नहीं बनेगा। नहीं प्रदीपो परस्पर से उपकृत कुछित कार्य रूपेण कुछित कारण रूपेण, अच्छा कहीं कार्य रूपेण उपकार करता है कहीं कारण रूपेण उपकार करता है, कहीं कार्य रूप होकर के उपकार करता है, जड़ पदार्थ कुछ कार्य होकर के उपकार करता है, हाँ ठीक है। अर्थात ये कोई जीव कोई याग किया उसे अदृष्ट हुआ, अदृष्ट से उसको सुख प्राप्ति हुआ, तो ये जो अदृष्ट हुआ ये जो सुख ये सब जड़ है, जड़ होकर के भी उपकारक हो गया, और कहीं कारण तो न भी उपकारक होता है, वाहन जैसे कोई जड़ वाहन व्यक्ति के प्रति उपकारक हुआ कार्य कारण मतलब परस्पर का कार्य कारण भाव ऐसा नहीं है, जीव के प्रति कहीं कार्य हुआ कहीं कारण होकर के उपकार को होता है इस प्रकार के। अच्छा टीका में उभयोश्चेतनत्वेन साम्याद उपकार्य उपकारको भाव न स्यात्। ऐसे सांख्य कह दिया, पूर्व पक्ष कह दिया, दोनों ही अगर चेतन हो जाएंगे तो फिर उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। अभी सांख्य कहता है कि अयुक्तम, ये भाव उभयोश्चेतनत्वेन साम्याद उपकार्य उपकारक भाव न स्यात्, ऐसे सांख्य कहा। दोनों अगर समान धर्म भले हो जाएंगे उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। अभी सांख्यों को विरोध करने वाले जो सिद्धांती वो कहता है कि अयुक्तम, क्यों? स्वामी वृत्तिवेर व्यविचारा, दोनों ही चेतन है, एक मतलब उपकार्य उपकारक भाव है, इति संकते, सिद्धांती पक्ष से शंका है। ननु भाष्य में ननु चेतनमपि कार्य कारणम स्वामी भृत्य न्यायेन भोक्तुर उपकरिष्यति। तो ये कार्य और कारण, ये स्वामी भृत्य ये होकर के उपभोक्ता का उपकार करेंगे तो ये कर सकते हैं। तो सांख्य कहता है कि न, टीका में सांख्य क्यों नहीं न कहता है, कहते हैं भृत्य देहस्यैव स्वामी चेतन उपकारकत्वात्। आप जो कह दिए भृत्य स्वामी का उपकार करता है, भृत्य स्वामी का भृत्य जो चेतन अंश है वो स्वामी का उपकार नहीं करता है, भृत्य का जो देह है स्वामी में जो चेतन है, तो एक देह दूसरा चेतन का उपकार करता है, इसलिए समान स्वभाव वाले उपकार उपकार का कहाँ हुआ, देह चेतन का उपकार किया और वो चेतन इस देह का उपकार करेगा, वो चेतन अर्थात वो देह को अर्थात इसको कुछ पारिश्रमिक इत्यादि देगा, तो इस प्रकार की होगा। भृत्य देहस्य एव स्वामी चेतन उपकारकत्वा, तो स्वामी हो गया चेतन, उसका उपकारक हो गया भृत्य का देह, इसलिए भृत्य देह स्वामी चेतन का उपकारक, भृत्य देहस्य स्वामी चेतन उपकारकत्व, तो होने से यहाँ समान स्वभाव वाले चेतन चेतन का उपकारक ऐसा नहीं हुआ। भृत्य में भी चेतन है किंतु भृत्य का जो चेतन अंश वो स्वामी को उपकार नहीं कर रहा है, स्वामी के लिए पानी उठा करके ले आया, उसके लिए भोजन बना दिया, ये तो भृत्य का शरीर अथवा उसका मन करता है। अभी सांख्य मत में, अभी यहाँ ग्रंथ सांख्य का चल रहा है, सांख्य कह रहा है कि भोक्ता है चेतन, कैसे? कहते हैं प्रतिबिंबित तो होगा, और कार्य कौन करेगा? सब प्रकृति करेगा, तो वही कह रहा हो, पुरुष तो केवल भोक्ता है, वो चेतन है वो भोक्ता है, बाकी सारे कार्य तो जड़ ही करेगा, इसलिए भृत्य का जो चेतन अंश है वो तो निष्क्रिय, वो कुछ नहीं करता, उसका शरीर मन बुद्धि ही करते हैं, तो करने से पुरुष का जो भोक्ता है वहां तो पुरुष ही भोक्ता है, इसलिए सर्वदा जड़ ही चेतन के लिए भोग देता है। ये सांख्य वहां मतलब ये अभी सांख्य का ग्रंथ है, इसलिए ये सांख्य कहता है, इसलिए व्यभिचार नहीं हुआ कहता है। भाष्य में सिद्धांति कहता है ननु चेतनमपि कार्य कारणम स्वामी, सिद्धांत ये कह दिया, सांख्य इसका निराकरण करता है भाष्य में, न स्वामी वृत्तिरपि अचेतनांशस्यैव चेतनम प्रति उपकारकत्वात्। तो अचेतन अंश चेतन के प्रति उपकारक होता है, इसी प्रकार स्वामी भी जो देगा, कहते अच्छा यहाँ स्वामी भी जो देगा पारिश्रमिक, स्वामी का शरीर मनोबुद्धि ये पारिश्रमिक देगा और वो पारिश्रमिक से सुख होगा अभी भृत्य को, तो भृत्य का जो पुरुष है वो भोक्ता बनेगा, स्वामी का देह मनोबुद्धि ये अब सुख मतलब देने वाले हो जाएंगे, इसलिए सर्वदा अचेतन ही चेतन का उपकार करेगा, ये कह रहा है भाष्य में, न स्वामी भृत्य रूपी अचेतन अंशस्य एव चेतनम प्रति उपकारकत्वात्। यो ही एकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्धियादिर अचेतन भाग स एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति न तु स्वयं एव चेतनश्चेतनांतरस्य उपकरोति अपकरोति वा। यो ही एकस्य चेतनस्य परिग्रह, एक चेतन हो गया स्वामी, एक चेतन हो गया उसके द्वारा परिग्रह हो गया, तादात्म्य क्या किसके साथ? बुद्धि आदि अचेतन भाग के साथ, वो जो बुद्धि आदि अचेतन भाग हुआ स एव अन्यस्य चेतनस्य वृत्तिय का जो चेतन अंश है उसका उपकरोति, न तो स्वयं एवं चेतन चेतनांतर से उपकरोती, एक चेतन दूसरे का चेतन का कोई उपकार नहीं करेगा, अपकरोती बा कोई हानि भी नहीं करेगा। टीका में उत्कर्षा अपकर्ष शून्यत्वात् चेतनाना मिथो नो उपकारकत्वम इत्याह। चेतन परस्पर उपकारक नहीं बनेंगे क्यों? उत्कर्ष अपकर्ष शून्यत्वा दोनों बिल्कुल समान स्वभाव वाले हो गए। उत्कर्ष अपकर्ष हो तभी उपकारी उपकारक भाव होगा, समान में उपकारी उपकारक भाव नहीं होगा। भाष्य में निरतिशया ही अकर्तार चेतना इति संख्या मन्यन्ते, ये उनका सिद्धांत हो गया। तो इसलिए चेतन कहाँ उपकार कर पाएगा, ये उपकार्य ही होगा, भोक्ता ही होगा, वो कभी कर्ता नहीं हो पाएगा। तस्माद, इसलिए तस्माद अचेतनम कार्य कारणम। तो ये जो कार्य कारण है ये अचेतन कार्य कारण, अर्थात दोनों ही उपकारक, कार्य भी उपकारक कारण भी उपकारक, ये अचेतन ही जो उपकारक होगा वो कारण ही होगा। तस्माद का अर्थ उपकारकत्वात्, जो भाषा में देना तस्माद अचेतनम अर्थात उपकारकत्वात् अचेतनम कार्य कारणम। आगे भाष्य में न च काष्ठ लोष्टादीनाम चेतनत्वे किंचित प्रमाणम अस्ति। काष्ठ और लोष्ट ये सब चेतन, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। क्यों ये बात कहते हैं? कहते हैं कि जड़ ही चेतन का उपकार करता है। तो कभी भी कहेंगे कि जड़ कैसे, जो काष्ठ लोष्ट है ये भी चेतन है, इसलिए चेतन चेतन का उपकार करता है। सांख्य कहते हैं काष्ठ लोष्ट ये सब कभी चेतन है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और प्रसिद्धश्च यम चेतना चेतन प्रविभागो लोके, लोक में चेतन और अचेतन का विभाग स्पष्ट है, इसलिए आप काष्ठादि को चेतन नहीं कर पाएंगे। तस्माद ब्रह्म विलक्षणत्वाद न इदम जगत तत्प्रकृतिकम, इसलिए ब्रह्म विलक्षणत्वात् इदम जगत न तत्प्रकृतिकम। तत् कहने से ब्रह्म प्रकृतिकम, तो जगत इसलिए ब्रह्म प्रकृतिकम नहीं है। यहां तक सांख्य कह दिया। अभी एक देशी टीका में कहता है श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एव इति एक देशी मतम उत्थापयति। तो जो प्रकृति है, जगत का प्रकृति ब्रह्म है और वो चेतन है, और श्रुति में कहा गया तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत। तो श्रुत जो चेतन प्रकृतिकत्व जगत में, उसी बल से जगत को भी चेतन मानेंगे, क्योंकि कार्य कारण जो होगा समान स्वभाव वाले होगा, कहते हैं। तो एक देशी मतम उत्थापयति कहते हैं भाष्य में योपि कश्चिद आचक्षित। ये सांख्य अभी कहता है एकदेशी का बात है, जो कोई भी इस प्रकार की कहे, क्या कहेगा एकदेशी, क्या कहता है? श्रुत्वा जगत चेतन प्रकृतिकताम तदबलेन एव समस्तम जगत चेतनम अवगमिष्यामि। कोई इस प्रकार अगर कहता है तो जगत चेतन प्रकृति कहे, जगत में रहेगा चेतन प्रकृतिकता, इसको सुन करके तद बलेन, यही श्रवण बलेन समस्तम जगत, ये जगत भी चेतनम ऐसे अवगमिष्यामि, ऐसे मैं निश्चय कर लूंगा। क्यों? श्रुति कहती है जगत चेतन प्रकृति का है। प्रकृति रूपस्य विकारे अन्वय दर्शना, प्रकृति अगर मृद है विकार भी सब मृदात्मक होंगे, प्रकृति सुवर्ण होने से विकार भी सब सुवर्णात्मक होंगे। तो प्रकृति का जो रूप हो वो विकार में उसका अन्वय दिखता है, ऐसे अभी कोई एकदेशी कहा। अभी सांख्य उसको विरोध करेगा। टीका में सांख्य कहता है घटादेश चेतनत्वम, आप जो कहते हैं कि ब्रह्म चेतन होने से जगत भी चेतन होगा, सांख्य कहता है कि घटादेश चेतनत्वम, घटादि षष्ठी घटादियों का चेतनत्वम आपको मानना पड़ेगा अभी, किंतु ये अनुपलब्धिया बाधितम, घटादि चेतन ऐसा उपलब्धि नहीं हो रहा है, अनुपलब्धि से बाधित हो जाएगा इति अत आह, ऐसे सांख्य कहेगा। होने से अभी एकदेशी कहता है, आगे एकदेशी कहेगा आप जो कहते हैं कि घट में चेतनत्व का उपलब्धि नहीं हो रही है, इसका ये नहीं है कि घट चेतन नहीं है, वो चेतनता उसका अभिभव हो गया, ये एकदेशी कहता है। भाष्य में अभिभावनम तु चैतन्यस्य परिणाम विशेषात भविष्यति। अभिभावनम उस प्रकार की विभावन भावन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है कहते चैतन्यस्य परिणाम विशेषात भविष्यति। चैतन्य का कुछ परिणाम तो चेतन रूप से दिखेंगे और चेतन का कुछ परिणाम तो अचेतन रूप से दिखेंगे तो ये विशेष से इस प्रकार की विशेष परिणाम हुआ इसलिए घटादि में चेतन तो नहीं दिखता है इस प्रकार की एकदेशी कहता है। तो विशेष परिणाम क्या है अर्थात तो चेतन का कुछ विशेष परिणाम हो जाएगा जो चेतनत्व नहीं पता चलेगा। टीका में एकदेशी कहता है अंतःकरण अन्य परिणामत्वात् सतोपि चैतन्यस्य अनुपलब्धिरित्यर्थः। जो अंतःकरण से अन्य परिणाम होगा उसका चैतन्य होने पर भी अनुपलब्धि हो जाएगा। अंतःकरणाद् अन्यस्य अंतःकरण से जो अन्य होगा घटपटादि वृत्ति राग उपराग दशायामेव चैतन्य अभिव्यक्तिर्न अन्यथा। जिस समय में घटपटादि के साथ वृत्ति का उपराग संबंध होगा उसी समय में उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी। अगर वृत्ति उपराग नहीं है तो अन्यत्र चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अंतःकरण में तो किंतु चैतन्य की अभिव्यक्ति सर्वदा होगी इसलिए परिणाम विशेष में चैतन्य की कभी अभिव्यक्ति होगी कभी नहीं होगी। अगर वृत्ति उपराग वृत्ति संबंध हो गया तो चैतन्य अभिव्यक्ति हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा। ये एकदेशी कहा वृत्ति अभावे। आगे टीका में वृत्ति अभावे चैतन्य अनभिव्यक्तो दृष्टांत। जब वृत्ति नहीं होगा घटपटादि जो परिणाम विशेष है उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी उसमें दृष्टांत देता है एकदेशी भाष्य में यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम स्वाप मूर्छादि अवस्थासु चैतन्यं न विभाव्यते एवं काष्ठलोष्टादीनाम अपि चैतन्यं न विभावयिष्यते। स्पष्ट चैतन्यानाम तो ये इनमें चैतन्य स्पष्ट है होने पर भी ये कौन है आत्मनाम आत्मनाम जीवात्मनाम स्वाप मूर्छादि अवस्थासु जब ये सुसुप्ति में जाता है अथवा मूर्छा में जाता है तब इसका चैतन्य न विभाव्यते। ये तो है तो चेतन स्पष्ट चेतन है जीव किंतु विशेष अवस्था में उसका चैतन्य का भान नहीं हुआ। एवं इसी प्रकार की काष्ठलोष्टादीनाम अपि चैतन्यम न विभावयिष्यते काष्ठलोष्ट इत्यादि का चैतन्य भी इसी प्रकार की ये अर्थात अभिव्यक्त नहीं होगा। टीका में आत्मनात्मनोश्चेतनत्वे स्वस्व अभिभाव कुतः। अभी एक ये एकदेशी ऐसा कहा कि अर्थात विशेष परिणाम चेतनत्वेन नहीं लगेगा और कुछ विशेष परिणाम चेतनत्वेन लगेंगे तो इसी प्रकार की क्यों है कि सभी अगर चेतन है चेतन का परिणाम अगर सभी चेतन है तो इस प्रकार क्यों लगेगा तो एकदेशी कह दिया देखिए जीवात्मा तो चेतन ही है किंतु स्वाप मूर्छा में चेतन जैसा नहीं लगता तो विशेष परिस्थिति में वो लग सकता है। अभी ऐसे एकदेशी कहा अभी सांख्य उसको विरोध करेगा। सांख्य टीका में कहता है आत्मनात्मनोश चेतनत्व। अभी सांख्य कहता है एकदेशी को आप तो कहते हैं ब्रह्म का परिणाम होने से सभी चेतन है तो चेतन है तो जीव भी चेतन होगा घट भी चेतन होगा सभी तो चेतन हो जाएंगे। तो अभी सांख्य कहता है कि आत्मा और अनात्मा ये सभी चेतन है दोनों अगर चेतन हो गया तो स्व स्व अभिभावक तो ये एक दूसरे का अभिभाव अर्थात अपने अपने अभिभव स्व स्व स्वामी भाव। हाँ ये स्व स्वामी भाव कुतः अर्थात पर सभी तो चेतन हो गए ये स्व स्वामी भाव कैसे होगा। स्व स्वामी भाव क्यों कहता है सांख्य क्योंकि पहले विचार आया था कि चेतनों का बीच में स्व स्वामी भाव नहीं होगा जड़ ही चेतनों को भोग देगा इस प्रकार की बात था। अगर आत्मा अनात्मा सभी चेतन हो जाएंगे स्व स्वामी भाव कैसे होगा तो एकदेशी उत्तर देगा इसका। एकदेशी उत्तर देता है भाष्य में एतस्मादेवच यही समान हेतु से स्व स्वामी भाव भी हो जाएगा। क्या हेतु विभावित अविभावितत्व कृताद विशेषाद रूपादि भावा भावाभ्याम च कार्यकरणानाम आत्मनाम। कार्यकरण है कारण है कार्य कारण। अच्छा यहाँ कार्यकरणानाम आत्मनाम च ये कहा गया कार्यकरण करेंगे। अभी तक पहले से कार्य कारण चलता था किंतु यहाँ कार्यकरण क्योंकि आगे थोड़ा उसी प्रकार की पंक्ति आवश्यक है। करण अर्थात तो इंद्रिय इत्यादि तो कार्यकरणानाम कार्य हो गया शरीर शरीर इंद्रियादि नाम आत्मनाम च चेतनत्व अविशेषे अपि गुण प्रधान भावो न विरोच्यते। एकदेशी कहता है एतस्मादेव इसी कारण से क्या कारण है विभावित और अविभावित तुम कहीं तो चेतन प्रकट है मतलब अभिव्यक्त है कभी अनभिव्यक्त है ये कृतात् विशेषात् यही विशेष हो गया अभिव्यक्त अनभिव्यक्त के चलते विशेष हो गया। और रूपादि भावा भावाभ्याम तो जो चेतन हो गए उनमें रूप नहीं है जो अचेतन है उसमें रूप है ये दूसरा विशेष भी हो गया। होने से कार्यकरण और आत्मनाम च कार्यकरण और आत्मा आत्मा अर्थात जीव चेतनत्व अविशेष एकदेशी सभी को चेतन कहता है सभी चेतन होने पर भी गुण प्रधान भाव हो जाएगा न विरोध्यते कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि सांख्य कहता था सभी समान स्वभाव वाले चेतन हो जाएंगे तो ये स्वस्वामी भाव कैसे होगा तो एकदेशी कहता है हो जाएगा अभिभव जिसका हो गया चेतन तो वो गुण बन जाएगा जिसका चेतन अभिभव नहीं हुआ अभिव्यक्त है वो प्रधान हो जाएगा ये बन जाएगा तो ये एकदेशी कह दिया। टीका में साम्यपि प्रातिस्यूक स्वरूप विशेषात शेषित्वे दृष्टांत सभी चेतन होने पर भी प्रातिस्यूक स्वरूप विशेषात स्वम स्वम प्रति इति प्रातिस्यूक प्रतिस्व तस्य भाव प्रातिस्यूक अर्थात प्रत्येक का अलग अलग स्वरूप विशेष से शेषी शेष ये सब दृष्टांत हो जाएगा चेतन शेषी हो जाएगा जड़ शेष हो जाएगा ये बन जाएंगे दृष्टांत तो भाष्य में दिखाते हैं। यथाच पार्थिवत्व अविशेषेपि मांस सूप औदनादीना मांस सूप औदनादीनाम प्रत्यात्मवर्तिनो विशेषात परस्पर उपकारित्वं भवति एवं इहापि भविष्यति। पार्थिवत्व अविशेषेपि शरीर भी पार्थिव है और मांस सूप ओदन ये भी सब पार्थिव है होने पर भी प्रत्यात्म वर्ती न आत्मा शब्द शरीर प्रति शरीर में होने वाला ये जो मांस सूप ओदन आदि ये विशेष होने से परस्पर उपकारी होते हैं। ये मांस सूप ओदन ये शरीर का वृद्धि में हेतु बन जाते हैं सभी किंतु पार्थिव है तो सभी एक जातीय होने पर भी परस्पर में उपकार को उपकारी भाव हो जाएगा जैसे होता है तो एवं इहापि भविष्यति। आप जो कहते हैं सभी चेतन हो जाने से स्वस्वामी भाव कैसे होगा सभी पृथ्वी हो जाने पर भी शरीर का ही उपकार करते हैं तो इसी प्रकार की सभी चेतन होने पर भी हो जाएगा। एकदेशी कहा टीका में तो अगर सांख्य भी कहता है अगर सभी चेतन हो गए टीका में चेतन अचेतन भेद कथम फिर ये चेतन अचेतन भेद कैसे होगा सभी अगर चेतन हो जाएंगे तो एकदेशी उत्तर देता है प्रविभाग भाष्य में प्रविभाग प्रसिद्धिरपि अतएव न विरोच्यते इति जो चेतन अचेतन का विभाग ये भी इसी कारण से हो जाएगा इसी कारण अर्थात कहीं चेतनत्व का अभिव्यक्ति कहीं चेतनत्व का अनभिव्यक्ति इसी से जड़ चेतन व्यवहार हो जाएगा तो कोई कठिनाई नहीं है। ये एकदेशी कह दिया इसलिए पूरा जगत चेतन है चेतन है तो चेतन ब्रह्म कारण हो जाएगा तो कोई हानि नहीं है। टीका में प्रविभाग अप्रविभाग इसको लेकर के ये चेतन अचेतन व्यवहार हो जाएगा इसको टीका में कहते हैं चैतन्य अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति भ्याम तो जड़ चेतन का व्यवहार हो जाएगा ये एकदेशी कह दिया सभी चेतन है होने पर भी अभिव्यक्त है तो चेतन कहा जाएगा अनभिव्यक्त है तो अचेतन कहा जाएगा। यहां तक एकदेशी कहने से सांख्य टीका में सर्वस्य चेतनत्वम एकदेशी उक्तम, एकदेशी कह दिया सभी चेतन है, अंगीकृत्य सांख्य परिहरते, इसका सभी चेतन है ऐसे स्वीकार कर लिया, करके भी परिहार करता है, परिहार करता है अर्थात एकदेशी कहते हैं सभी चेतन, इसलिए जगत कारण कौन हो सकता है, ब्रह्म हो जाएगा, चेतन ब्रह्म हो जाएगा, सांख्य उसका परिहार करेगा, किंतु एकदेशी का बात को ग्रहण करके चाहे सभी चेतन हो जाए फिर भी ब्रह्म कारण नहीं बनेगा, ये सांख्य कहेगा भाष्य में। तेनापि कथंचित चेतना चेतनत्व लक्षण विलक्षणत्व परिह्रियत, तेनापि तेनापि अर्थात अभिभव उद्भव को लेकर के, कथंचित कैसे भी चेतन अचेतन विलक्षण, जगत में कुछ चेतन कुछ अचेतन ये जो दिखते हैं ये तो हो जाएगा विलक्षण तुम, ये परिह्रियत ये तो आप कह सकते हैं, किंतु जो जगत में शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणम तो विलक्षण तुम नैव परिह्रियते, जगत और ब्रह्म का बीच में दो विलक्षण था, एक था चेतन अचेतन तो दूसरा था शुद्धि अशुद्धि, आप अभी चेतन अचेतन ये विलक्षण का परिहार चाहे कर सकते हैं किंतु शुद्धि अशुद्धि का परिहार कैसे करेंगे, शुद्धि अशुद्धि लक्षणम तो विलक्षणत्व नैव परिह्रियते, इसका तो परिहार नहीं हो पाएगा। टीका में अर्थात सांख्य एक अंश को ग्रहण कर लिया, चेतन अचेतन दोनों चाहे सभी चेतन हो जाए करके कहा था कि अब दूसरा जो था कि शुद्धि अशुद्धि इसका तो परिहार नहीं कर पाएंगे, अभी टीका में कहते हैं अंगीकारम त्यक्त्वा सूत्र शेषेण परिहरते, जो ग्रहण कर लिया था चाहे सब कुछ चेतन हो जाए अभी कहता है वो नहीं हो पाएगा, अगर सभी चेतन नहीं हो पाएगा क्यों, तो भाष्य में कहते हैं न चत इतरदपि विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यते इत्याह, इतरद अर्थात शुद्धि अशुद्धि विलक्षणता परिहार नहीं कर पाएंगे, शुद्धि अशुद्धि का तो परिहार नहीं कर पाएंगे, इतर का भी नहीं कर पाएंगे, और इतर विलक्षण क्या विचार चल रहा था, चेतन अचेतन, अभी सांख्य कहता है कि न से इतरदपि अर्थात चेतन अचेतन विलक्षण तुम भी परिहर तुम न सक्यते, एटिका में दे दिया इतरत अर्थात चेतन अचेतनत्व रूपम, अर्थात ब्रह्म और जगत का बीच में दो विलक्षण दिखाता था, एक चेतन अचेतन है कि शुद्धि अशुद्धि, शुद्धि अशुद्धि तो परिहार नहीं कर पाएंगे, तो शुद्धि अशुद्धि का परिहार नहीं कर पाएंगे तो चेतन अचेतन का भी परिहार नहीं हो पाएगा, ये भी रहेगा, क्योंकि जो चेतन होगा वो तो सिद्ध शुद्ध होगा और जो अचेतन होगा वो तो अशुद्ध होगा, अगर शुद्ध अशुद्ध विलक्षण रहेगा तब तो चेतन अचेतन विलक्षण भी रहना पड़ेगा, ये सांख्य कहता है भाष्य में न च इतरदपि, इतरद था चेतन अचेतन रूपम विलक्षणत्वम ये परिहर्तुम शक्यते इत्याह, अभी सूत्र को लेकर के पूर्व पक्ष इसको कहता है तथा त्वम च शब्दात, अर्थात जो चेतन अचेतन विलक्षणत्वम ये स्वयं श्रुति ही कहती है शब्दात, अनवगम्यमानम एव ही इदम अनवगम्य, हाँ सांख्य अभी कहता है आप एकदेशी वाले कहते हैं कि पूरा जगत चेतन है किंतु अनवगम्य मानम ही इदम लोके, ये लोक में सब कुछ चेतन है ऐसा पता चलता है क्या, नहीं चलता है, अनवगम्य मानम ही इदम लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वम ये पता नहीं चलता, और चेतन प्रकृतिकत्वम श्रवणात तत्क्षरणतया केवलया उत्प्रेक्ष्येत, तो ऐसा तो लोक में पता नहीं चलता समस्त वस्तु न चेतनत्वम, किंतु चेतन प्रकृतिकत्व श्रवणात, ब्रह्म जगत का प्रकृति है ये केवल श्रुति में कहा गया, उसी के शरण से केवल उत्प्रेक्ष्येत, केवल आप कल्पना करेंगे तच्च शब्देन एव विरुध्यते, आप जो इस प्रकार केवल कल्पना करेंगे वो कल्पना शब्द के द्वारा विरुद्ध होता है, कैसे शब्द के द्वारा विरुद्ध हुआ, यतः शब्दादपि तथात्वम अवगम्यते, शब्दादपि तथात्वम, तथात्वम अर्थात वैलक्षण्यम, टीका में दे दिया वैलक्षण्यम तथात्व शब्दार्थः, शब्द से भी वैलक्षण्य पता चलता है, सभी जगत चेतन रूप है ऐसा नहीं है, अतः श्रुति स्वयं कहता है कि जगत में चेतन और अचेतन अलग है। आगे भाष्य में तथात्वमिति प्रकृति विलक्षणत्वम कथयति, जो सूत्र में दिया तथात्वम च शब्दात् अर्थात प्रकृति विलक्षण ये कथयति। शब्द एवं शब्द कैसा है कहाँ है कहते हैं विज्ञानम च अभिज्ञानम च, तो जो निरुक्तम अनिरुक्तम निलयनम अनिलयम सच त्यच सदैव हो तो ये इति, उसमें विज्ञानम कह करके चेतन अंश को कहा जाता है, अभिज्ञान कह करके अचेतन को कहा जाता है। श्रुति स्वयं चेतन अचेतन विभाग करता है, तो आप कैसे कह देंगे पूरा जगत चेतन है, इसलिए नहीं हो पाएगा। इति इति कस्यचित विभाग से अचेतनता श्रावयत, शब्द किसी विभाग का जो श्रेष्ठ पदार्थ का अचेतनता को श्रावयत श्रवण करवाता हुआ, ब्रह्मणो विलक्षणम अचेतनम जगत श्रावयति, ब्रह्म से विलक्षण है जगत और अचेतन है ऐसा कहता है। तो ब्रह्म से अगर विलक्षण हो गया जगत, इसलिए ये जगत ब्रह्म से सृष्टि नहीं हुआ, ये तो कोई अचेतन प्रधान से ही होना पड़ेगा। ठीक है, मैं श्रुतार्थापत्ति शब्देन बाध्या इति भाव, संख्या कहता है जो आप कहते हैं कि ब्रह्म चेतन जगत का प्रकृति होने से जगत भी चेतन रूप होगा, ये जो श्रुत से अर्थ से जो प्राप्ति, ये शब्दे नहीं बाध्या, शब्द ही उसका बात करता है, क्योंकि जगत चेतन भी है अचेतन भी है, अचेतन रूप जो है उसका कारण ब्रह्म नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रधान ही जगत का कारण होगा। श्रावयन ये श्रावयन, क्योंकि शब्द हो गया ना पुंगलिंग हो गया, इसलिए प्रातिपदिक हो जाएगा श्रावयत, सत्रि प्रत्यय निजंत होकर के सत्रि हो गया श्रावयत, प्रथमांत फिर उगित चम से नुम हो जाएगा, तो श्रावयन, श्रावयन हो जाने से फिर शकार कहाँ से आ जाएगा, श्रावयन आगे च श्रावयन नकार है आगे च है नश्चव्य नश्चव्य प्रसान उसे रू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये सांख्य कह दिया, अर्थात एकदेशी जो बीच में कह दिया था जगत सर्वम चेतन रूप, सांख्य कहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वयं शब्द ही कहता है कि जगत जड़ चेतन है, इस प्रकार की भिन्न है, अचेतन जगत रूप है, अचेतन जगत का इसलिए ब्रह्म चेतन कारण नहीं होगा, इसलिए प्रधान ही कारण होना है, इस प्रकार के सांख्य कहा। आगे टीका में श्रुति सहायात न बाध्या इति उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम संकते, श्रुति सहाय होने से ये बाध्या नहीं होगा, श्रुतार्थापति शब्द के द्वारा बाध हो जाएगा ऐसा सांख्य कह दिया था, पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति सहायात न बाध्या, तो इति उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम संकते, उत्तर सूत्र में जो शंका का व्यावर्तन किया जाएगा वो शंका को पहले दिखाता है, उत्तर सूत्र सांख्य का है, सांख्य ये सूत्र में कह दिया श्रुतार्थापति बाध्या, तो सांख्य आगे भी वही बात कहेगा श्रुतार्थापति बाध्या, बीच में अभी एकदेशी जैसा कोई आकर के कहेगा बाध नहीं होगा, सांख्य फिर आगे सूत्र में कहेगा नहीं नहीं बाध होगा, क्या बाध होगा कि सांख्य कहता है कि पूरा जगत चेतन रूप नहीं है, अन्य कोई कहता है कि जगत चेतन रूप है, तो अभी जो कहा था चेतन रूप है सांख्य उसका निराकरण कर दिया, अभी वो फिर आके कहेगा कि नहीं नहीं आप कैसे कह दिए हमारा बात बाध हो जाएगा, हम श्रुति को आश्रय करके कहेंगे कि ये जगत चेतन रूप है, सांख्य फिर कहेगा नहीं होगा, सांख्य निराकरण करेगा, तो सांख्य एकदेशी को फिर निराकरण करेगा सूत्र के द्वारा, तभी एकदेशी जो चीज कहेगा वो निराकार्य होगा, अर्थात उसका निराकरण किया जाएगा, उसको पहले दिखाते हैं पूर्व पक्ष अर्थात एकदेशी, यहाँ एकदेशी कहेगा श्रुति सहायात न बाध्या, एकदेशी कहेगा इति उत्तर सूत्र के द्वारा ये बात का व्यावर्तन किया जाएगा। पहले शंका को दिखाते हैं जो कि एकदेशी कहेगा। ये स्पष्ट हुआ ना क्या बात हुआ? सांख्य कह दिया एकदेशी का बात बाद हो जाएगा श्रुति के द्वारा। एकदेशी क्या कहा था? जगत चेतन रूप है, क्यों? ब्रह्म चेतन कारण है। सांख्य कह दिया कि नहीं हो पाएगा क्योंकि स्वयं श्रुति ही कहती है कि जगत अभिज्ञान विज्ञानम से अभिज्ञानम से, इसलिए आप जो बात कहते हैं कि जगत चेतन रूप है वो बाध्या है। अभी एकदेशी क्या आकर के क्या कहेगा? वो बाध्या नहीं होगा। सांख्य उसको फिर निराकरण करेगा, आगे सूत्र से सांख्य उसको निराकरण करेगा। इसलिए पहले शंका को दिखाएंगे। शंका कौन करेगा? एकदेश करेगा। इसको कहते हैं श्रुति सहायात न बाध्या, ऐसे एकदेशी कहेगा। तो इति उत्तर सूत्र के द्वारा ये व्यावर्त्य किया जाएगा। ये जो शंका है इस शंका को पहले दिखाते हैं। ये शंका अर्थात एकदेशी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा। ननु चेतनत्वमपि क्वचिद अचेतन अचेतनत्व अभिमता अचेतनत्व अभिमता नाम भूतेन्द्रियाणाम श्रूयते। अचेतन जिसको आप कहते हैं वो भी चेतन ऐसे श्रूयते। चेतनत्वम अपि क्वचिद अचेतनत्व अभिमता नाम, सांख्य जिसको अचेतन कहता है एकदेशी कहता है उनमें भी चेतनत्व दिखता है, सुनाया जाता है जगत अचेतन, इस प्रकार कौन कहता है? सांख्य कहता है। तो इसलिए एकदेशी कहता है जो आप अचेतन कहते हैं वो भी चेतन ऐसे सुनाया जाता है। कहा? यथा मृद अब्रवित। सांख्य मृद को अचेतन कहेगा, एकदेश कहता है देखिए मृद अब्रवित, वो अचेतन कैसे होगा? आपो अब्रुवन इति तत् तेज ऐक्षत, वो तेज ईक्षण किया ता आप ऐक्षत इति च एवं आद्य भूत विषया चेतनत्व श्रुति। ये सब भूत चेतन है। और इंद्रिय इंद्रिय विषयापि, इंद्रिय भी चेतन है। जैसे ते ह इमे प्राणा अहम श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः, ते ह इमे प्राणा, प्राणा इंद्रियाणि, अहम श्रेयसे मैं बड़ा हूँ, इस प्रकार की अहम श्रेयसे चतुर्थी अर्थात मैं बड़ा हूँ इसके लिए। विवदमाना, विवाद करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी फिर उनको उत्तर दे दिए, आप लोगों से जो निकल जाने से शरीर पापिष्ठतर हो जाएगा वही श्रेय है। और उदाहरण देते हैं, ते ह वाचम उचु त्वम न उदगाय इति, ते अन्य सब इंद्रिय वाग इंद्रिय को कहे त्वम न उदगाय, तुम गान करो, और ते सब बाकी इंद्रिय उन लोगों ने कहा, अगर वो चेतन नहीं है तो फिर कैसा कहा? और वाग इंद्रिय को कहा तुम गायन करो, वाग इंद्रिय अगर चेतन नहीं होगा तो गायन कैसे करेगा? इसलिए इंद्रिय भी चेतन, एकदेशी कह दिया, इसलिए आप जगत को अचेतन कैसे कह देंगे? इति एवं आदि, इति एवं आद्या इंद्रिय विषया, ये सब श्रुति इंद्रिय भूतों को भी चेतन कहता है, ऐसा कौन कहा? एकदेशी कहा। अभी उत्तर कौन देगा? सांख्य देगा, इसलिए अतः उत्तरम पठती, सांख्य उत्तर देता है। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। तो सांख्य कहता है कि अभिमानी व्यपदेश, वहाँ अचेतन को ऐसा नहीं कहा गया मृद अब्रवित, अभिमानी का कथन हुआ, मृद अभिमानी जो देवता है वो तो चेतन है, तो इसलिए सांख्य कहता है कि जड़ों को कभी भी चेतन नहीं कहा गया, अभिमानी व्यपदेशात। भूत को आप चेतन, इंद्रिय को चेतन कहते हैं, भूत इंद्रिय को चेतन नहीं है, भूत इंद्रिय अभिमानी व्यपदेश विशेष अनुगतिभ्याम। तो विशेष क्या है? कहते हैं कि वहां चेतन अचेतन विभाग करके जो चेतन है भोक्ता है उसी का ही वहां व्यपदेश हुआ है। जहां भूत और इंद्रियों को चेतनत्व ने कहा गया वहां जड़ अंश को लेकर के नहीं कहा गया, उसमें जो भोक्ता अंश है वो चेतन है उसी अंश को ले कहा गया विशेष। और दूसरा अनुगति, अनुगति अर्थात अग्नि बाघ भूत्वा ये वाचम प्राविशत, अग्नि चेतन है, बाघ इंद्रिय बन करके प्रवेश किया। इसी प्रकार के आदित्य चक्षु भूत्वा प्राविशत, सभी चेतन ही इंद्रिय रूप से विद्यमान हुए हैं। तो इसलिए जहां भी ये सब चेतन वाचक शब्द अचेतन में दिखता है वहां अभिमानी का बात है, ये संख्या कहता है भाष्य में अभिमानी। टीका में मृदादी नाम वक्तृत्वादि सुते है, मृदादि वक्तृत्वादि ये सब एकदशी कह दिया, सांख्य कहता है कि मृदादी नाम वक्तृत्वादि सुते है तद अभिमानी विषयत्वात्, वो तो उनका अभिमानी को कहते हैं। तथा विज्ञानम च अभिज्ञानम च इति चेतना चेतन विभाग शब्दस्य उपचरितार्थम न युक्तम, चेतन अचेतन विभाग को कहने वाले जो शब्द वो सब गौण है ऐसे एकदेशी कहता है। क्यों कहता है? एकदेशी कहता है सभी चेतन है, चेतन अचेतन जो विभाग ये तो गौण है। सांख्य कहता है कि न युक्तम, ये गौण नहीं है, ये वास्तव है, कुछ चेतन है कुछ अचेतन है। जहाँ चेतन अचेतन में चेतन जैसा क्रिया दिखती है वहां तो अभिमानी को लेकर के कहा गया। इति सांख्य समाधते अभिमानी इति भाष्य में तू शब्द आशंकाम अपनुदती, अभिमानी व्यपदेशस्तु एकदेशी का शंका का निराकरण करने के लिए, न खलु मृद अब्रवीत इति एवं जातीय क या श्रुत्या भूतेन्द्रियाणाम चेतनत्वम आशंकनीयम। मृद अब्रवीत एवं जातीय क जो श्रुति है वो सब श्रुति के द्वारा भूत इंद्रियों का चेतनत्व न आशंकनीयम। क्यों? यह तो अभिमानी व्यपदेश एव, अभिमानी का व्यपदेश। मृदादि अभिमानिन्य देवता, इसलिए अभिमानिनी स्त्रीलिंग हो गया। मृदादि अभिमानिन्य बागादि अभिमानिन्यश्च चेतना देवता, वो सब उनका वदन संबदनादिशु, संबदनादिशु टीका में दे दिया संबदनम विवाद, उनका जो वदन और जो विवाद ये सब चेतनो उचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रिय मात्रम। तो अभिमानी देवता उपदिश्यन्ते, जहाँ चेतन उचित व्यवहार कहा गया वहां सब अभिमानी देवता का कथन हुआ है। एकदेशी पूछता है कस्मात, सूत्र में सांख्य उत्तर देता है विशेष अनुगतिभ्या, विशेष क्या है? विशेष ही भोक्तृणाम भूतेन्द्रियाणाम च चेतन अचेतन प्रविभाग लक्षण प्राग अभिहित। भोक्तृणाम और भूतेन्द्रियाणाम, चेतन और अचेतन, चेतन कौन हो जाएगा? भोक्तृणाम, और अचेतन भूतेन्द्रिय दे देना, भोक्तृणाम भूतेन्द्रियाणाम च चेतन और अचेतन यथासंख्य है। तो ये प्रविभाग लक्षण प्राग अभिहित सांख्य कहता है हमने कहा, और सर्व चेतनतायाम च असौ न उपपद्येत, सभी चेतन हो जाएंगे तो ये विभाग कैसे हो जाएगा? टीका में न भूत मात्रम इंद्रिय मात्रम वा चेतनत्वेन व्यपदिश्यते, केवल भूत अथवा इंद्रिय को चेतन कहा दिया जाएगा ये संभव नहीं है। लोक वेद प्रसिद्ध विभाग बाध अयोगा, लोक और वेद में ये विभाग है, ये चेतन है, ये जड़ है, तो अगर आप सभी को चेतन कह देंगे तो ये विभाग नहीं बनेगा, लोक वेद का विरोध भी हो जाएगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।